بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما، یک عمره تا عمره دیگر سبب بخشش گناهان میان این دو عمره میگردد، که انسان دو بار عمره بکند و در بین این دو عمره هر گناهی بکند از گناهان صغیره، الله ذوالجلال با سبب این عمره هایی که انجام گرفت گناهانش را میبخشیده است. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، وحج قبول وحج مقبول پاداشش تنها جنت است. هر انسان حج بکند که حجش مبرور و قبول باشد، پاداش اون حج تنها جنت پرناز و نعمت است. این حدیث متفق علیه است.